तेरे लिए हम हैं जी होठों को से दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए हम जिए हर आंसू पिए तेरे लिए दिल में मगर जलते रहे चाहते के लेके आई है बीते दिनों की किताब जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब घेर है अब हमें यादें बेहिसाब दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे से कैसा भय क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा भय हुक्म मैं जीऊँ लेकिन तेरे बगैर नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो है कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए दिल में मगर जलते रही।